گفتی عزیزم، خونه عزیزم، میدونی طاقت دوری ندارم، بهت وابستم و اینو میدونی، یه چند وقتی خیلی بیقرارم شده، هر شب رفیقم کابوسم، همش میشینم و عکساتو میبوسم، چقدر دلگیرم از این درد دوری، فقط کاشکی میکردی تو صبوری، چی اومد سر دنیامون، چرا مرد آرزوهامون، چرا قسمتمون این شد جدا بمونه دستامون، چقدر دل واپست بودم که دنیا ما رها کردی، چجوری شد نمیدونم، ولی تو عاشقم کردی. چقدر بارانیه هوای این خونه، همش دلگیرم و دلم چه داغونه، توی زندونم و دلم یه ویرونه، چرا رفتی چرا برگرد دیوانه، چی اومد سر دنیامون، چرا مرد آرزوهامون، چرا قسمتمون این شد جدا بمونه دستامون، چقدر دل واپست بودم که دنیامون رها کردی، چجوری شد نمیدونم، ولی تو عاشقم کردی. نمیدونی چقدر سیرم از این لبخند اجباری، با اینکه خوب میدونم تو عشق دیگه ای داری، یه حسی دارم این روزا از تحقیر و تنهایی، تموم شد لحظه های خوب، همون احساس رویایی. نمیدونم تو هم بی من همش درگیر کابوسی، نمیدونم تو هم داری همش عکسامو میبوسی، میدونم آخر دنیاست همین جایی که ایستادم،